sunt în Gaia, Joani, zor, Joani, Chiaia, și ani opt când în Gaia, Joani, zor, Joani, Chiaia, Baserha, Tiem, Dara, și cu Rechi, Azaia, Baserha, Tiem, Dara, și cu Rechi, Azaia, chiar pe ziom vorra băgâre, zor, Joani, zor, oarte gâre, iar bazion vorra băgâre, zor, Joani, zor, oarte gâre. Marco Rangina, Kauna Kani Shirina, Gesti Marco Rangina, Kauna Kani Shirina, Manduna Bila Gara, Tia Koshi Biusa, Manduna Bila Gara, Tia Koshi Biusa, Marco Marco Afari, Imejwe Gaito Agiri. Marco Marco Afani, e mezre gai to gini. Buna ci te jurava. Ti azaba? چی تا ترسی ببینی؟ یا نه تا ببینی؟ با برانی درگا که پشتاوا؟ ها؟ سیر که، او پیاره که لانه بعد از میچینر خوی بید لانه؟ پیچید بخوان بید هست چی بی پسیاری لیه کن ببورا بدوی جنی که اگرم نوی انا روسیا انا روسی؟ بله خیزانی میچینی لیرنین من دلنیان پیشتر ام نوان بیستو بی زحمد امی لکل برز میچینی را قصب کم امی پرسیاری شتی کلیب کم ها بیرم کوتوا انا لای رامون ایجا کاد بۆ نووسیم لای بەڕێز میچینێر ئیژەکەم ڕاستە بڕوان پێ بکە لای رامۆن بینیم بۆوەستە ئێرمەکەیت خۆ خێو نیم لای رامۆن میچینێر ئیژەکات من سیۆتۆر میچینێرم و ئامۆزاین بڵێ ئەگەر ئەتەوێ بیبینی پێویستە بڕۆی بۆ لای رامۆن وا دیارە هەڵەت لە ناوەکەدا کردووە من ئەندازیاری بیناسازیم رامۆن ئەندازیاری میکانیشیە کەواتە لێرە نیە انا روسی پێویست حسابی وە بکەیت کە بەتەنها لە ئیتاڵیا و هاتووە بۆ لای دایکی بەتەنیا هاتووە بۆ ئەرجەنتین تێریزا وەرەو ئاوەکە بێنە من ئیشم نەما هەر ئێستا وا دیارە کوڕێکی ئازایت بەتەنیا لە ئیتاڵیاوە هاتووی بۆ ئەرجەنتین فەرموو ئەمە ناونیشانی رامۆنە شەقامی سان پێرۆ 98 تۆکۆمان لە تۆکۆمانە ژی پێش مانگێک دەبێت لێرە ڕۆیشتووە ئەیەوێت کارگەیەکی گەورە لەوێ دروست بکات بۆچی لە تۆکۆمان تۆکۆمان ئەکەوێتە کوێوە دوورە بەڵێ زۆر دوورە لە باکوردایە وانییە ئەوەندە دوور نییە وەکو وە وڵێت بەشەمە نەفەر ڕۆژێکت پێدەچێت تەنها ڕۆژێکت دەوێ بگەیت ئەوەندەش من بزانم رامۆن زۆر لە دایکت ڕازی بوو چەندجار ئەیوت من بەم خزمەتکارە زۆر دڵخۆشم ئەزانی ئەگەر دایکم باش بێت بێگومان بەڵێ شتێکی زۆر خۆش دەبێت کاتێک بتبینێ دڵنیام زۆر شانازی پێوە دەکات چونکە بەتەنها هاتوویت بۆ دیداری ئەو ئیش چۆن ئەگەیتەوێ مارکۆ پارەمان پێنەماوە ئیشێکیشمان دەست ناکەوێت کەواتە ئەمە گرفتەکەیە باشە ئەبوایە یەکسەر قسەت کردایە ئەمە بۆ بیتاقەی ڕۆشنەکەت و چی مایه و بیده بخواردم نه سپاس وری گرو شرم مکا که تیگشی ده تو کمان بر رامون بله بوم بگیره تو مارکو سپاس سلاویش لر رامون که پیشی بله جولهی که تازم لشترن زادوزی و تو لعینده ده همو یاری که لیده بمو باشا بله پیلیم فحشی سپاس اینجا مکی باش بو زورش چکتون که زنی من خوی نیا هر به هم نیش سبین سفر کهید بله حیفه بلام تیه گم استا کشوین دی کت ازانید پیویست تکچی بولی بله راستا سیر که نخیره و بر حال گره شتی کت پی بلم بشه من ده فرقه روشتم باشه چون بدزی و چون من ناوه بلم پی انزانیمو دریان کردم گران یعنی مو بو شونکه خوم گشتی که کرد بو منیش بدزی و روشت منو کشتی که بلم پی انزانیم لعو دستکه پی انزانیم گرتیانم کوچم، ابوی زیتر آگام نیبوایا. پیویت بونه هیلم نجی خوی بزولیا. پیویت بونه هیلم. خطر تو نیه پاولو. به هوی باران کوونا خوش کم. تو آدارم چاق ببی تو. تو آدارم. نخوشی کی ترس نکه. بزیشک چی تو؟ نه تو؟ درمان کن دعوتی. بله دعوتی. ماریاش درمانی بو هینا ای بو درمانه باش نبو نخیر پاولو تا دید تاکی زور تربیه چی؟ بیهیوه بوید؟ بپسیش بینین بمبوره پاولو بمبورن جوانا رحمی پیب کهی جوانا پیم بلا بزی شکل کهی اچمی هینم تو زیگ بیدنگ با با چی اما خرابا سربونوی دمو چاو هاو کردونی سیاکان تا کشی زور برزا تیناکم بو نیالی بچم بزی شک بینم پاولو پاولو خرابا بسا نه توانی نیو بکین تکه پجیشکا که نینم شون هجارانوا نه این نشتوانی میبینونه خوشخانه تو کفره من ادنه دروه چوگه چند نگبتا همیشه برف تارکانی دلخوش یا کردین و ای خسی نپیکنین تاکی برزو زوری جا کوکیت ای کوککی ازاریه؟ بله ازاری کی زوری هیو رنگی سور حل گراوه ترسناکا لوانه هاو کردنی سیکانی بی لچوه ها؟ سن ایزیدور چی بو؟ کات من نیا چو بلای که گیتر بی کروه تکات لیکم تکات لیکم استکات نه نه بیان بوره لمشتانه نگیرید وقت بزنی لم نه بزیش کلیه اما نه خیر یکی گیتر نخوشکه منوز ایزور خرابه تکاد لیکم دکتوری نخوشکه نهید بو ایره؟ نخیر کچی که بچوکو تاکی زور برزه باشه هر ایسال دکتور اپرسم بزنم اتوانه بید لگلت نو نشانه کتم بره؟ سن ایزیدور چی؟ لیره دا چاوروان یکم و خوم لگلی داروم ببورا دكتور كاتيني و امروش ميوانيات ايدواي اوا برواناكم كوريخوم شون كشيوش زور سرقالا بلام نخوشي كي زور ترسناكا سيكاني هوي كردوا تكاد ليكم اقل اما بيت كاتي بيت وانيا ها؟ تکه کم جاری کتر پی بله یک دقه بست یک دقه نه توانم بی تاقی روش نکب کرم بلام دیکم لما تیگاد ای خوایا جوانه باش بید اگر هر کسی لی برسی نای پارد لمن ورگل تو باشا سپاس Thank you. خوراکت بچوانه بکات لیکم سونا دینوما استا سونا سی ساعت تیپاریو چی اتی باشتر نبوا دکتر شان بلا موسیره چونکه عبید و درمان زو کاری تیب کرد یعنی چا که بیتوا؟ نه مسئله که اویه که تکی زیادری دوید لوی چاروانی بو من نترسم پی ناوید کچا که تواو چاک نبیتوا بلان باشتره بیت تکایه گورم فریای کوا فریای ام بچو کب کوا گورم تکایش تیکم لیه مکه خون بوی هد چی بو؟ چی بو؟ جوانا آوی بو بینا خیرا کن توزی آوی بو بینا باشا دکتر شان چاک بیتوا بله برس چاک بیتوا تواو لکاتی گنجاو گشتم مارکو جوانه باشتر بوا بله زانم دکتر ام شولیرم مایوو بس ای خواب بم سوانه چاکه بیتوا جوانه سپاس بخوا اروید بله روم با تو کمان انجا بو چی دایکم لویه مارکو تو دکتر دینا که که پابلو هاتو خواه حافظی منی پیب گینا خواهد لگل خواه حافظ اگد لجوانه بی با با تو کمان چی؟ خوی پیوتی؟ بله خوی پیوتم درمانه که بده بجوانه پابلو دوانه بمو دوی پرکو بوینم پابلو اما رود با تو کمان چون سوار بم؟ اگر پیم بزن بی امیده بم زور سپاس هموش تیکم زنی مارکو بلام نتوانم پرکو بدم او هر سپاس کردیشم نسرا گیومه داری چون واز لجوانه هینم بوی من جیل متت ادم خیلی دستم بره من نمتوانی بیکم اوه درگه که کریاو تو بلا اما شما نفر نیه ازانم اچون بگین اوی تریان بیش هموشتی ابی بخوین پابلو لکیو هیناد اما لرگه با قرز ینام بگره سپاس رگه ایکی دورد لبرده ها از علیشی مارکو هرگز دیتی نگم هندی جار علی من دالی بشون دیک دا گلت و بس یکید کچی هچی پاری که خوش تایدی بخلق اما بوی باب مویا نخوشخانی که هی لجنوه بس هزاره کنی تیا چاره سرکریه ها لجنوه شتی وایلیه بله بلام نخوشخانی که بچوکا وادیاره به تایفه هستن پیوتی چاکه مارکو وانیا وک ایوه